ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस दिव्य नाम महामंत्र प्रचार करना श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है। दुनिया में बहुत बहुत मत विचार वाद राय इत्यादि है, परंतु परम सत्य क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग पूछते हैं, और अगर कोई पूछते हैं तो सामान्यतः गलत विचार करते हैं। धर्म का नाम में कितना शाखा है, कितना मत है, कितना स्वामी गुरु योगी बापा बाबा इत्यादि है, और पादरे भी है और आयतला भी है, ये सब है, परंतु परम सत्य एक है। और वो परम सत्य हम वैदिक शास्त्र से समझ सकते। ये क्या है, हमारी सांप्रदायिक बुद्धि क्या ऐसा है कि क्योंकि हम हिंदू है इसलिए हम वेद शास्त्रों को मानते हैं, और जो क्रिश्चियन है दूसरे शास्त्र मानते हैं, और जो मुसलमान दूसरे शास्त्र मानते हैं, और जो बौद्ध है तो कोई शास्त्र नहीं मानते, जैन भी, सौराष्ट्र में बहुत जैन है, लेकिन उनका प्राचीन वचन है, लेकिन जो भगवान को मानते या अल्लाह या गॉड जहोवा मानते हैं, उनका विश्वास है कि भगवान हमको शास्त्र प्रदाता है, अथवा वैदिक संप्रदाय में एक शाखा है जो कि वैदिक शास्त्र अपौरुषेय है। इसका मतलब समझते कि कोई परम पुरुष नहीं है, परंतु वेद ध्वनि सनातन है जिससे परम सत्य, परम सत्य का निरूपण होता है या स्थापित होता है। तो कि हम हिंदू है, हिंदू का क्या मतलब है उसको बोलना मुश्किल है। वैदिक शब्द संस्कृत शब्द नहीं है, ये शब्द कैसे आया तो पश्चिम दिशा से मुसलमानों जो भारत को आक्रमण करने के लिए आए हैं, तो सिंधु नदी को पार करके वो लोग जो सिंधु नदी का दूसरा तट पर रहने वाले थे भारतवासियों, उनको हिंदू बोलते थे, क्योंकि सिंधु फारसी भाषा में ये स शब्द नहीं आते, तो स शब्द परिवर्तन करके ह बोलते, और इस सिंधु से हिंदू नाम आया था। वो जगह जो सिंधु नदी का दूसरा पार पर है वो हिंदुस्तान बोलते, फारसी लोग बोलते हिंदुस्तान है, और जो हिंदुस्तान के निवासियों है हिंदू है। और पंडित नेहरू का विचार था कि हिंदू का मतलब भारतवासी जो सिख क्रिश्चियन मुसलमान जैन बौद्ध और पारसी नहीं है, नेगेटिव डेफिनेशन। लेकिन आजकल बहुत भारतीय हिंदू अहिंदू विदेश में है, लगते गुजरात में हर एक परिवार का कम से कम एक सदस्य है इंग्लैंड में या अमेरिका में, और आप भी कहां से, ब्रिटेन से वापस आए हैं। तो हिंदू क्या है, इसको समझना मुश्किल है। हिंदू कौन है? जो वेद शास्त्र मानते तो है, कुछ लोग हिंदू जो हिंदू है जो वेद शास्त्र भी नहीं मानते, और आपन को हिंदू नहीं बोलते, जैसे लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में। और सब हिंदू क्या गौ माता को मानते हैं और गौ मांस नहीं खाते। आजकल बहुत हिंदू गौ मांस तक सब कुछ खाते हैं, मटन का दाम बहुत है और बीफ का स्वाद बहुत है, वो भी मांस खाने वाले उनका विचार है। तो हम अगर हम मटन खा सकते तो हम क्यों बीफ नहीं कहेंगे। तो बहुत प्रचलित है बांग्लादेश में देखा, बहुत तथाकथित हिंदू गौ मांस भी खाते, और केरला में तो लगभग सभी खेते हुए हिंदू गौ मांस खाने वाले हैं। तो वो प्रश्न था कि हम वैदिक शास्त्र को मानते क्यों, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो हम हिंदू नहीं है क्योंकि हिंदू क्या है उसको समझना मुश्किल है। और वास्तव में वैदिक शास्त्र के अनुसार हम समझते हैं कि कोई हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान नहीं है, बंगाली नहीं है, गुजराती नहीं है, भारतीय अभारतीय नहीं है, मनुष्य पशु पक्षी पेड़ यही सब भी नहीं है। सब प्राणी आत्मा है और संसार चक्र में भ्रमण करते है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो जो इस जीवन में इस जन्म में हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं और बोलते गर्व से कहो हम हिंदू है, तो काल चक्र का प्रभाव से अगला जन्म में मुसलमान का परिवार में जन्म ले सकते हैं, और फिर कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। और जो काल चक्र का प्रभाव इतना आश्चर्य है, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम थं थमे वैते कौंते असदा तद भाव भावतः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार स्मरण करते हैं देह त्याग करने के साथ, उसके अनुसार उसका अगला जन्म होगा। तो कश्मीर में या पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर कोई भारतीय सैनिक पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ाई करके प्राण त्याग करते हैं, इस प्रकार स्मरण करके पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, तो पाकिस्तानी का चिंतन करने से मृत्यु का समय उसका जन्म पाकिस्तान में होगा। फिर क्या सोचेगा, इंडियन हमारे दुश्मन है। तो काल चक्र का प्रभाव ऐसे होता है। इसलिए हम क्योंकि हम हिंदू है इसलिए हम वेद शास्त्र को मानते हैं, यही हमारा विचार नहीं है। परम सत्य को अन्वेषण करना चाहिए। जैसे वेदांत सूत्र में प्रथम सूत्र प्रथम प्रस्ताव है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो अर्थात इसलिए अभी ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है इसको इस तथ्य को स्थापन करने वेदांत सूत्र का उद्देश्य है। जन्माद्यस्य यतः, परम सत्य है वो ब्रह्म, क्या मतलब परम सत्य, और वो ब्रह्म क्या है जिससे सब कुछ आते हैं, जिससे सब जिसमें सब कुछ रहते हैं और जिसके द्वारा सब कुछ का नाश होगा, तैतरीय उपनिषद के अनुसार। तो वो परम सत्य वैदिक की परम सत्य विशेष का वेदांत सूत्र में वर्णित है, हम ग्रहण करते हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी में वेद जैसे ज्ञान जो हम मिलते हैं तो दूसरे शास्त्र में नहीं है। दूसरे शास्त्र में बहुत सरल विचार है कि भगवान है और भगवान का नियम पालन करना चाहिए, नहीं तो तुम नरक जाएगा, और यदि भगवान का आदेशों पालन करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, हेवन, बेहेस्ट और जो भी बोलते हैं। तो बहुत सरल विचार है, परंतु जो लोग पूर्ण रूप में परम सत्य को निरूपण करना चाहते हैं उनके लिए वैदिक शास्त्र का विचार करना चाहिए, परंतु वो विचार करना तो केवल बुद्धि लगाने से नहीं होते। जो राजसिक तामसिक है उनके लिए केवल बुद्धि लगा के वैदिक रहस्यों में प्रवेश करना संभव नहीं है। शुद्ध बुद्धि से परम सत्य को समझना है, तो इसलिए वैदिक जीवन में ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ है। आजकल डेमोक्रेसी है और पूर्व काल में वो कास्ट सिस्टम जो था बहुत गर्हित है, और वास्तव में वो उच्च श्रेणी के लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, तो नीच जाति के लोग को बहुत अत्याचार करके शोषण करके बहुत परेशान दिए थे, और इसलिए आजकल ये कास्ट सिस्टम जो था का बड़ा बदनाम है। परंतु वास्तव रीति जो थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो गुण के अनुसार था, जन्म नहीं था। जो सात्विक थे, दार्शनिक थे, तत्वदर्शी थे, वैदिक पंडित थे और भौतिक भोग विलास से उदासीन थे, इंद्रिय सुख आकांक्षी नहीं थे, वे ब्राह्मण थे, वे योग्य ब्राह्मण थे और वे योग्य थे पूरा मानव समाज को आध्यात्मिक और भौतिक भी मार्गदर्शन देने के लिए। तो ऐसे विशुद्ध ब्राह्मणों की अर्हता था वैदिक रहस्यमय शास्त्रों का निगूढ़ अर्थ समझने के लिए। केवल पुस्तकी ज्ञान ख ख ग घ PhD, MSc, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने से वो परम सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होते। तो वो परम सत्य क्या है उसका पूरा निष्कर्ष है श्रीमद् भागवत महापुराण। आजकल श्रीमद् भागवत पाठ होते हैं, किस प्रकार आधा मनोरंजन आधा धार्मिक इस प्रकार होते हैं। तो लोग आते हैं कुछ कहानी सुनने के लिए और आने वाले हम के लिए बहुत बार मुफ्त चाय सेवा होते हैं, भागवत कथा सुनने वाले के लिए बहुत अच्छा प्रबंध होते हैं, सब के लिए फ्री चाय देने। लेकिन चाय पीने से श्रीमद् भागवत का रहस्यमय तत्व समझने के लिए वो अधिकार जो है तो पूरा लुप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत है निगूढ़ वेदांत का प्रकाशन और इसको समझने के लिए शुद्धता अर्थात दैहिक शुद्धता, आचरण में शुद्धता और सबसे महत्वपूर्ण चेतना की शुद्धता। ये शुद्धता यदि उपस्थित नहीं हो तो श्रीमद् भागवत का रहस्य में प्रवेश करने का कोई प्रश्न नहीं। श्रीमद् भागवत केवल कुछ कहानियां नहीं है, कहानी है वो सब भगवान की लीला माधुरी का प्रकाश, परंतु केवल कहानियां नहीं है। श्रीमद् भागवत में सबसे गहरा तत्व ज्ञान है और अनादि काल से सब जटिल दार्शनिक समस्याओं का पूरा समाधान है श्रीमद् भागवत में। परम सत्य क्या है इसको अन्वेषण करना मानव जन्म का उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में, उसका प्रथम श्लोक में वो श्रीमद् भागवत परम सत्य का स्पष्ट वर्णन है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में वो ज्ञान जो हम मिलते हैं वो सब दूसरे शास्त्रों वैदिक और अवैदिक शास्त्रों ज्ञान के अधिक है और अधिक भी है। वो श्लोक क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यथोन्वयाद इतरतश्चार्थैश्व विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः Tejo Vari Mridang Yatha Vinimayo Yatra Tri Sargo Mrisha Dhamna Svena Sadani Rastakuha Kang Satyang Parang Dhimahi. Or kursi hai samne? Or agar aapko chahiye to samne aaje? Jagah hai? Ya waha se aur kuch kursi leke aao? To ye shloka ka art pura bolna abhi samay nahi hai. Pura bolna ke liye to sat din din raat Parikshit Maharaj jaise baithna padega. Sankshep mein bolta hoon ki wo param satya hai Krishna jo Vasudev aur Devaki ke putra mein ke roop mein aaya tha. To ye Paramacharya hai ne? Ki param satya jo hai, jin se sab kuch aate hai, jo sabhi vastuon ke mool adhar hai aur mool shrot hai, wo param satya Devaki Nandan ke roop mein aaya tha. To kaise sambhav hai? Jo sab ki pita mata hai, to kaise unka pita mata hai? तो इस प्रकार का दार्शनिक रहस्य का समाधान हम पूरा मिलते हैं श्रीमद् भागवत में. जो चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति प्रचार किए थे हरि कृष्ण महामंत्र घोषणा करने से. चैतन्य महाप्रभु सबको आदेश दिया हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने, और इसके साथ विशेषकर मनीषी गण के लिए श्रीमद् भागवत पाठ करना चैतन्य महाप्रभु का अनुमोदन. श्रीमद् भागवत सारार्थम अश्वादो रसिकाय सह. श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम दार्शनिक शास्त्र है और रसिक रस शास्त्र भी है. रसो वाय सहा वैदिक वाणी है कि परम सत्य रस है, रसमय. परम सत्य सुखना नहीं है, सुखा नहीं है. परम सत्य रसमय है, लेकिन वो रस बीफ सूप का रस से अलग है या चिकन सूप का रस से अलग है. वो रस अति विशुद्ध, तीन भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अतीत रस. तो इस श्रीमद् भागवत का परम रस प्रवेश करने के लिए व्यासदेव जो भगवान नारायण का अवतार है, वो वेद शास्त्र नारायण से निकलते हैं और वेद शब्दों नारायण से अभिन्न है, और वो नारायण व्यास के रूप में वेद शास्त्र का सार का सार श्रीमद् भागवत में संकलन किए थे. सर्ववेद इतिहास आनम सारम सारम ही उदाहृतम. तो इस श्रीमद् भागवत का महत्व वो सब अन्य ग्रंथों के ऊपर है, अन्य शास्त्रों के ऊपर है. तो हमारा परामर्श है और विनंती है कि आपका दुर्लभ मानव जन्म इस प्रकार व्यतीत कीजिए. हरि कृष्ण महामंत्र बोलना और श्रीमद् भागवत जो सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका गूढ़ अर्थ की चर्चा करो शुद्ध कृष्ण भक्तों के साथ. तो यही उपाय है परम सत्य को प्राप्त करना। और यदि हम इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके इस परम सत्य को अर्थात भगवान कृष्ण को अनुसंधान नहीं करेंगे तो हमारा मूल्यवान मानव जन्म नष्ट होते हैं और उसका फल होगा कि हम वापस संसार चक्र में जाएंगे और फिर ऊंट के रूप में और पक्षी के रूप में और कुत्ते के रूप में बिल्ली के रूप में वृक्ष के रूप में वापस आएंगे बार बार इस संसार चक्र कष्टमय दुखमय है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है इस संसार चक्र से कैसे मुक्ति प्राप्ति होती है इसको अन्वेषण करते हैं। और उपाय है कृष्ण भक्ति। मुक्ति तो वास्तव में मुक्ति तो छोटा विषय है, वो भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति का एक आनुषंगिक फल है। तो इसलिए सबको कृष्ण भक्ति करना चाहिए और उससे आपका परमार्थ प्राप्त होगा। हमारा क्या क्या अर्थ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार मानव जीवन का साधारण उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा कमाना, धर्म अर्थ काम इंद्रिय सुख और मोक्ष। परंतु ये चारों के ऊपर है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण भक्ति। तो वो कृष्ण भक्ति की साधना कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो उपाय क्या है? हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। तो इस सिद्धांत समस्त शास्त्रों में है और विशेषकर श्रीमद् भागवत में स्थापित है। और वो हरि जिनका नाम बोलना चाहिए वो हरि कौन है, वो कृष्ण कौन है, इसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए हमारी विनती है कि जिससे आपका मानव जीवन सफल हो आप हरि कृष्ण मंत्र कहो और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। इस बुक टेबल पर कुछ पुस्तक है, श्रीमद् भागवत नहीं है, श्रीमद् भागवत बहुत बड़ा है, श्रील प्रभुपाद का अनुवाद और तात्पर्य सहित 18 बड़ा खंड में आते हैं, इसलिए हम नहीं लाया, लेकिन बहुत पुस्तक है जिसमें संक्षेप में प्रस्तावन के रूप में श्रीमद् भागवत का अर्थ संकलित है। तो इसके बाद आप जरा सा बुक टेबल पर देखिए कुछ पुस्तक।